Zapraszamy do reklamy. Nowości ze świata zdrowia. Jeśli cierpisz na często nawracającą zgagę, mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Teraz możesz pozbyć się zgagi nawet na kilka miesięcy. Właśnie tak działa profesjonalna 14-dniowa terapia nowym lekiem Polprazol Max. Niesamowite. 14 dni z Polprazolem Max teraz i perspektywa kilku miesięcy bez zgagi. Polprazol Max 20 mg omeprazolu w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego zgagi. Zwykle stosowane dawkowanie. Jedna kapsułka na dobę przez 14 dni. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na omeprazol, benzoimidazole lub substancje pomocnicze. Nie należy podawać z nelfinawirem. Medana Pharma S.A. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Agnieszka Osiecka Sześć Oceanów. Sześciopłytowa kolekcja ponad 100 utworów z lat 1962-2013. Wielkie przeboje w wykonaniu Maryli Rodowicz, Krystyny Jandy, Skaldów, Grzegorza Turnała i wielu innych. Album Agnieszka Osiecka Sześć Oceanów. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest szósta serwis, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Szef Krajowego Biura Wyborczego rezygnuje ze stanowiska, tłumaczy, że czuje się odpowiedzialny za organizację wyborów, w tym za sprawne działanie systemu informatycznego. ABW bada sprawę ataku hakerskiego na PKW, dziś materiały przekaże prokuraturze. Brytyjczycy wysyłają sondę na Księżyc, ale najpierw muszą zebrać na to pieniądze, potrzeba 2,5 miliarda złotych. Miały być znane wczoraj, ale wciąż ich brak. 4 dni po wyborach samorządowych nadal nieznane są wyniki głosowania Polaków do sejmików wojewódzkich. Jest za to pierwsza dymisja w Państwowej Komisji Wyborczej. Ze stanowiska rezygnuje szef Krajowego Biura Wyborczego. Kazimierz Czaplicki sprawował tę funkcję przez 23 lata. W sprawie swojej rezygnacji wydał krótkie oświadczenie. Do złożenia dymisji skłania mnie poczucie odpowiedzialności za przygotowanie i organizację wyborów, w tym za zapewnienie sprawnego systemu informatycznego, napisał Czaplicki. Tymczasem liczenie głosów cały czas trwa. Wiceszef PKW sędzia Stanisław Kosma informuje, że obwodowe komisje już dawno poradziły sobie z przeliczeniem kart wyborczych. Problemy są w komisjach terenowych. Wciąż szwankuje system informatyczny. Dodatkowe opóźnienie powstało z powodu ataku hakerskiego na stronę internetową komisji. Poleciliśmy zablokować przyjmowanie danych, musieliśmy wymienić kody dostępu. Te kody dostępu otrzymały delegatury w każdym województwie Krajowego Biura Wyborczego i dopiero kiedy zmieniono kody dostępu, uwolniliśmy system i zaczęły z powrotem przyjmować protokoły. Komisja w sprawie ataku na portal pkw.gov.pl zaalarmowała Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a ta materiały dotyczące włamania dziś ma przekazać prokuraturze, zapowiada rzecznik ABW Maciej Karczyński. Materiały w całości będą przekazane do prokuratury okręgowej w Warszawie celem oceny i dalszych podjęcia kroków. PKW zapewnia, że przez atak wyniki zagrożone nie są, a kiedy będą znane, pesymistyczny scenariusz mówi o sobocie. To teraz o kłopotach innego systemu. Tu także końca problemów nie widać, a pasażerowie tracą cierpliwość. Cały czas jest klapa, klapa, klapa. Od niedzieli nie można kupić przez internet biletów na Pendolino. Rzeczniczka PKP Intercity Zuzanna Szopowska rozkłada ręce. Mówi, że nie wiadomo, co jest przyczyną awarii, ani kiedy zostanie naprawiona. W tej chwili jeszcze nie możemy mówić precyzyjnie o przyczynach tej awarii, natomiast jak najszybciej wrócimy z informacjami zarówno o przyczynach, jak i o momencie uruchomienia. Dlatego póki co pasażerowie są skazani na długie kolejki do kas na dworcach. Szefowie dyplomacji Polski i Niemiec jednym głosem o Ukrainie, Grzegorz Schetyna i Frank-Walter Steinmeier, rozmawiali w Berlinie i zapewniali, że w ten sam sposób patrzą na sytuację na wschodzie. I jeśli chodzi o ocenę sytuacji, także jeśli chodzi o politykę sankcji. Szef dyplomacji dodawał, że w tej sprawie powinno się działać w formacie weimarskim, czyli także z udziałem Francji. Wtedy będziemy mogli mówić, że Weimar znowu jest w dobrej formie i ma wpływ na politykę europejską. Minister spraw zagranicznych Niemiec Frank-Walter Steinmeier, który dopiero co rozmawiał w Moskwie z prezydentem Rosji, oceniał, że jest obecnie bardzo daleko do załagodzenia konfliktu na wschodzie Ukrainy. Ale mimo to, i jest to nasze wspólne zdanie, zdanie musimy nadal pracować nad możliwościami załagodzenia konfliktu, tak żeby spirala przemocy nie rozkręciła się do tego stopnia, że znowu będziemy musieli doświadczać większej konfrontacji militarnej. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. A tymczasem z Kijowa płyną znów niepokojące informacje. Rosjanie zwiększają swoją obecność przy granicy z Ukrainą. Według Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony do obwodu rostowskiego przeniesiono z miasta Perm oddział wojsk lotniczych, który jest w stanie kontrolować całkowicie przestrzeń powietrzną obwodu ługańskiego. Od ponad 2 tygodni Ukraińcy nie tylko informują o wojskach rosyjskich przy granicy z Ukrainą, ale także na jej terytorium. Do Zagłębia Donieckiego przybywa cały czas sprzęt wojskowy. Rosjanie jednak temu zaprzeczają. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Cel kosmiczny. Brytyjczycy chcą wysłać sondę na Księżyc. Problem? Przyziemny. Nie mają na to pieniędzy. Ale mają rozwiązanie. Chcą zebrać środki od ludzi. Chodzi o finansowanie społecznościowe. Cegiełkę może dołożyć każdy. Potrzeba 2,5 miliarda złotych. Rafał Motryk. Program nazywa się Księżycowa Misja 1. Bezzałogowa sonda miałaby polecieć na Srebrny Glob za 10 lat. Brytyjscy eksperci chcą zbadać dokładnie południowy biegun Księżyca. Być może właśnie tam mogłaby kiedyś powstać baza dla ludzi. Pieniędzy na program jednak nie ma, to też pomysłodawcy proszą wszystkich, by wspomogli ich finansowo. W zamian za to na Księżyc będzie wysłana specjalna kapsuła, w której dawcy będą mogli umieścić swoje prywatne przedmioty. Można się zapisywać już teraz, tłumaczy BBC Ian Taylor, szef firmy, która przygotowuje projekt. W tej specjalnej kapsule czasu będzie można umieścić swoje zapiski, zdjęcia czy próbki DNA, a całość zostanie zakopana pod powierzchnią Księżyca. Rafał Motryuk, Polskie Radio. Kolejne informacje w Trójce o 6.30. Zapraszamy. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czy dobrze usłyszałem, że będzie można sobie wysłać zdjęcie własne, czyli tak zwane selfie? Będzie można wysłać sobie selfie albo zdjęcie rodzinne, ale zanim wyślemy to zdjęcie, musimy dołożyć starań. Tak, starań i pieniędzy do projektu, aby ci Brytyjczycy w końcu tę sondę na Księżyc wysłali. Starań i pieniędzy i tego drugiego. No dobrze, dołożymy. W całym kraju chłodne, wilgotne powietrze polarnomorskie. Dziś pochmurno i deszczowo we wschodniej połowie kraju. Na Pogórza, także w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Uwaga, rano na wschodzie miejscami opady marznące, powodujące gołoleć. Zaczęło się i to nie są ćwiczenia, na serio tak może być. Wiatr słaby i umiarkowany, północny, ciśnienie waha się, a temperatura od 0 stopni w Suwałkach, plus 1 w Olsztynie, Łomży i Białymstoku, 2 w Warszawie, Kielcach, Lublinie i Rzeszowie, 3 w Łodzi, Toruniu, Trójmieście i Krakowie, 4 w Poznaniu, Katowicach i Koszalinie, do 5 w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Coś pysznego i chrupiącego do herbaty? W Biedronce mamy więcej niskich cen dla Ciebie. Wszystkie ciastka i ciasta tańsze aż o 20%. Mega rabaty. A pomarańcze soczyste i pachnące świętami teraz, tak, tylko 2,49 za kilogram. Za to na rodzinny obiad delikatne w smaku filety ze świeżego łososia. W cenie, tak, tylko 2,99 za 100 gramów. Tylko do niedzieli. Biedronka. Codziennie niskie ceny i duże rabaty. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz przy zakupie dużego opakowania Insulanu otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. The Voice of Poland. Na żywo. Ostatni odcinek wielu zaskoczył. Tym bardziej jestem ciekaw tego, co się wydarzy na następnym odcinku na żywo, bo opinie telewizów wyrażane za pomocą SMS-ów są nieprzewidywalne. Zapraszam. Marek Piekarczyk. Oglądaj w najbliższą sobotę o 25. The Voice of Poland. Najlepsze głosy na żywo tylko w telewizyjnej dwójce. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album z muzyką Bartosza Hajdeckiego do najlepszego polskiego filmu roku.

Wychodząc naprzeciw i z miłością do słuchaczy, piosenka o miłości. Chyba się państwo zorientowali, prawda? 14 już minut po 6, tak się jakoś porobiło, że szybciej dzisiaj czas płynie, ale czwartek w końcu mamy i coraz bliżej weekend. Czwartek, czyli taki mały piątek. To dla odmiany piosenka będzie o miłości. Close your eyes and I'll kiss you. I'll pretend that I'm missing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving bardzo pytuję, czy dziś przypadkiem 14 lutego. Jeszcze nie, ale coś białego z nieba spada w Warszawie i to tak na razie delikatnie. I niech tak zostanie, bo zdaje się, że prognozy są takie, że może być troszkę mocniej. 17 minut po 6. Jest duże prawdopodobieństwo, że trzecia piosenka też będzie o miłości. Ale to dopiero... Była. Ta. A to dopiero to za chwilę. To bez tekstu była. Ta tu przed chwilą? No szybka taka, szybkiej miłości. To taka zapowiedź. Też się zdarzają takie. Szybko przyszło, to ja nie szybko wiem. Poszło. Krystian Hanke, pierwsze strony Gazety Miłości. Nie, o wyborach. Chociaż no właściwie nie wiem. W miłości wybór jest coś istotne, bo czasami można źle wybrać. A czasami dobrze. Politycy żądają, powtórzcie. Ale nie mamy wpływu na to, bo to serce wybiera. Czy jeszcze coś tak o miłości będzie? No dobrze. Kochamy nasze wybory i jeśli chodzi o teksty z pierwszych stron gazet dzisiaj, no to dużo państwa tutaj nie zaskoczę. Wybory zostały sfałszowane, pyta Fakt. Politycy żądają, powtórzcie wybory. Odpowiada Super Express, PKW zhakowana. Dodaje nasz dziennik, że serwery Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego zaatakowane przez hakerów. Sojusz PiS SLD to już Gazeta Wyborcza, która pisze, że Jarosław Kaczyński i Leszek Miller wspólnie doszli do wniosku, że demokracja jest zagrożona. Ale, no i tutaj cytat słów prezydenta Bronisława Komorowskiego, nie ma zgody, by kwestionować uczciwość wyborów samorządowych. Dziennik Gazeta Prawna pyta, czy są podstawy do powtórzenia wyborów, a pyta z ekspertów, i to też na pierwszej stronie się pojawia. Rzeczpospolita odpowiada jakby na to pytanie. Powtórki nie będzie. Nie ma możliwości ponownego przeprowadzenia wyborów samorządowych. Za to Gazeta Polska Codziennie pisze wprost, że Komorowski bierze odpowiedzialność za fałszerstwa, a PiS domaga się nowych wyborów. No i co? I jak mam państwu powiedzieć, że o czymś gazety jeszcze innym piszą? No, może spróbujmy chociaż. Służba zdrowia. Dziennik Gazeta Prawna to też strona pierwsza. Pacjent nie dowie się, czy jest zdrowy, dopóki nie porozmawia z lekarzem, który zlecił diagnostykę. Tyle, że może być już za późno. Alarmuje ten dziennik na stronie pierwszej. Polacy zadłużają się na potęgę. To Rzeczpospolita. A Gazeta Wyborcza dodaje jeszcze o tym, że amerykański atom rdzewieje, skandal w armii USA. To ciekawy tekst, myślę, też do tego zajrzymy. No i co? No i wybory, tak naprawdę. No wybory. No nic tutaj się, prochu się, proszę pana, nie odkryje. Nawet ostatnie strony jakoś próbuje. Nie, nie, ostatnie nie, też są wybory. No, no, sportowe reklamy głównie. No nie, Lewandowski naznaczył reprezentację to w gazecie, a w Rzeczpospolitej spokojna zima. To nie jest prognoza Muminków. Pogody oczywiście, ale... O, no, proszę pana, ja bym tak nie szarżował. To jednak reprezentacja, która zrobiła największe, proszę pana, postępy w tym roku, jeśli chodzi o swoją grę. Z 77 na 44, proszę pana. Najwyżej... No i wiele lat w zestawieniu. 20 coś minut po 6:00 Krystian Hanke, pierwsze strony gazet, piosenka numer 3. Proszę sprawdzić, czy o miłości... No nie wiem, sam do końca nie wiem. Być może była ta piosenka o miłości, wiele no to wskazuje, 24 już prawie minuty po 6:00. 71335, SMS-owo, to państwo wiedzą, elektronicznie także ranek@polskieradio.pl, no a telefonicznie do Piotra Łodeja 22 i 7 trójek i co tu robić?

OSTR chciał wirtualnie przenieść bałty na Majorkę, czyli dokładnie taka wirtualizacja destynacji. Chciałem tylko powiedzieć i poprosić, aby pan redaktor nie robił sobie takich żartów z rana, bo w pierwszych słowach usłyszałem o wirtualizacji destylacji, no i trochę mnie przeraziło i poczułem się tak nieswojo, że jak to już nie będzie kapać? Dobrze, że pan redaktor powtórzył i sprawa się wyjaśniła. 2, 2 i 7, trójek, dzień dobry. Tą wirtualizację destynacji trzeba jeszcze koniecznie zagregować. Zagregujemy po 6.35, a teraz 6.30. Skrót wiadomości, Justyna Mączka. Od 1 grudnia, czyli po zakończeniu drugiej tury wyborów samorządowych, Kazimierz Czaplicki nie będzie już szefem Krajowego Biura Wyborczego. Podał się do dymisji, wyjaśniając, że powodem jest poczucie odpowiedzialności za organizację niedzielnych wyborów. System informatyczny nadal nie działa tak, jak powinien. Trwa ręczne liczenie głosów i wyników oficjalnych dla całej Polski wciąż nie ma. Spływają powoli dla poszczególnych miast i tak w opolskim sejmiku po niedzielnych wyborach 9 mandatów dla Platformy Obywatelskiej, 8 dla PSL-u, 7 dla mniejszości niemieckiej, 5 dla PiS-u i 1 dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To są oficjalne już informacje o polskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Stosowanie leków niezgodnie z ich przeznaczeniem to jest coraz większy problem w krajach Europy, także w Polsce, a dyskutują o tym w Strasburgu m.in. eksperci zajmujący się narkomanią. Każdego roku w Unii Europejskiej odnotowuje się ponad 8 tysięcy nagłych zgonów spowodowanych zażywaniem narkotyków. Większość ofiar to ludzie bardzo młodzi. Coraz popularniejsze stało się stosowanie lekarstw niezgodnie z ich przeznaczeniem lub odzyskiwanie z nich substancji psychoaktywnych. Przedstawione statystyki wskazują, że kobiety przeważają wśród osób zażywających lekarstwa nie dla celów zdrowotnych. Zauważono także, że lekarstwa antyprzeziębieniowe masowo wykupują w Polsce Czesi, którzy odzyskują z nich narkotyczne substancje, po czym sprzedają w Niemczech. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Niemieccy islamiści powiązani z terrorystami chcą nawracać Polaków, czytamy w Gazecie Wyborczej. Chcemy nieść posłanie miłosiernego Boga do Polski. To da się zrobić, mówi dziennikarzowi Gazety Niemiec, który stał się salafitą, wyznawcą najbardziej radykalnego odłamu islamu. Według niemieckiego Urzędu do Spraw Ochrony Konkurencji salafici rekrutują ludzi dla islamistów na Bliskim Wschodzie, a nawet przygotowywali zamachy w Niemczech. Nasi bracia i siostry nagrywają już posłanie po polsku, mówi Niemiec, z którym rozmawiał dziennikarz. Będziemy je publikować na YouTubie. Na tym portalu jest już sporo filmików, w których można usłyszeć, że chrześcijaństwo przestało ludziom wystarczać, a Koran jest bardziej logiczny niż Biblia. Więcej informacji w serwisie Trójki o 7. Zapraszamy. Dzisiejszy poranek przywitał nas białą kołderką. To w okolicach Łomży. Cudownie, można śpiewać na całej połaci śnieg. Pani Agnieszka informuje. No właśnie, będzie pochmurno i deszczowo we wschodniej połowie kraju. Na Pogórzu, a także w górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Miejscami opady marznące, powodujące oczywiście gołoleć. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie bez większych zmian, a temperatura od zera w Suwałkach, 2 w Warszawie, Zamościu i Krośnie, do 5 w Świnoujściu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Grande Occasion powraca. Przybywa, by walczyć z wysokimi cenami. Wywalczył dla Was LED TV LG 42 cale 100 Hz za 1190. Tablet Lenovo Android za 299. Pralka Bosch 1200 obrotów. Duży wyświetlacz klasa A+++ za 1199. I raty 10 razy 0%. Oleole.pl. Uderzająca oferta. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Idą święta, mokro, zimno, kolejki. Nie ma gdzie zaparkować. Macie jakiś lek na przedświąteczną gorączkę? Mamy! Payback.pl z ofertami topowych sklepów internetowych. Prezenty dla bliskich bez wychodzenia z domu. A dla pani nawet do 1000 punktów Payback w prezencie. Pan to mi jak gwiazdka z nieba normalnie. Nie martw się przedświąteczną gorączką. Wejdź na payback.pl/prezenty i ciesz się ofertą topowych sklepów online. A dodatkowo nawet do 1000 punktów Payback. Payback. Codziennie bliżej nagród. Na stacjach Lotos klient zatankował 25 litrów paliwa. Albo zrobił zakupy za 20 zł w sklepie, albo wydał 10 zł w Cafe Punkt. Klient dostaje zdrabkę i bierze udział w wielkiej loterii. Zdrabki podajemy z uśmiechem, zazdrości nie okazujemy. A teraz przypomnijmy nagrody. Arek, proszę. 6 Fordów K, 100 telefonów Samsung Galaxy Alpha, 260 tysięcy rabatów na paliwo, kawę, hot dogi, napoje Dynamic. Jesteśmy gotowi. Wielka loteria rusza z impetem. Przyjedź po wygraną na stację Lotos i Lotos Optima.

Chicago o poranku. Pan Tomasz apeluje, to może by tak zwirtualizować wyniki wyborów. Panie Tomaszu, no problem właśnie polega na tym, że one są bez przerwy, takie trochę wirtualne, ale miało nie być o wyborach. Zapraszamy do Trójki. I nie będzie. Kiedyś podróżowało się palcem po mapie, dziś mapę czy globus mogą nam zastąpić wirtualne gogle, a nawet smartfon czy tablet. Dzięki tym urządzeniom i wykorzystaniu wirtualnej albo rozszerzonej rzeczywistości można w kilka chwil znaleźć się na końcu świata bez ruszania się z domu. Najnowsza technologia umożliwia na przykład dokładne obejrzenie hotelu, w którym planujemy wakacje jeszcze przed naszym przyjazdem, mówi Piotr Baczyński z firmy Destinations VR, która przygotowuje takie aplikacje. Użytkownik może swobodnie sobie tam pochodzić, może się rozejrzeć, może spojrzeć przez okno, zobaczyć, jak wyglądają pokoje, jak wygląda spa, basen, restauracja, a także najbliższe atrakcje. I będąc w środku tej wirtualnej rzeczywistości, będzie mógł już wtedy uruchomić system rezerwacyjny, wybrać sobie odpowiadający pokój, dokonać płatności, pozostanie mu tylko pojechanie już na miejsce. Duże znaczenie może mieć coś takiego jak rzeczywistość rozszerzona. Łukasz Michalik z portalu gadżetomania.pl. Jest to obraz, który widzimy z nałożonym jakimiś elementami grafiki komputerowej i te elementy można bardzo kreatywnie wykorzystywać. My tą technologię stosujemy głównie do zwiedzania i wzbogacania opowieści historycznych w miejscach, w których jesteśmy. Mateusz Marmołowski, twórca aplikacji wykorzystujących rzeczywistość rozszerzoną. Czyli można sobie to wyobrazić w ten sposób, że zwiedzając starówkę jakiegoś miasta, wyjmujemy telefon lub tablet, kierujemy kamerę tego urządzenia, na przykład na zabytek, który widzimy i tam w tym miejscu pojawia nam się archiwalne zdjęcie, pojawia nam się coś, co kiedyś stało w tym miejscu, już nie stoi w tym miejscu. Jesteśmy w stanie po prostu miejsce, które zostało przez lata zmienione przez historię, odtworzyć w poprzedniej formie. Dzięki takiej aplikacji może moglibyśmy sobie teraz zobaczyć, jak Warszawa wyglądała przed wojną, prawda? Moglibyśmy zobaczyć brukowane ulice, moglibyśmy zobaczyć pojazdy, które wcześniej jeździły. Tak, możemy się cofnąć o dowolną ilość lat wstecz, zobaczyć, jak to wszystko wyglądało. Gogle wirtualnej rzeczywistości dają naprawdę ogromne możliwości, dlatego że pozwalają wykreować dowolną rzeczywistość. Tego typu rozwiązania są już wykorzystywane. Tutaj przykładem może być choćby prezentacja przygotowana z okazji rocznicy lądowania w Normandii, gdzie można było przejść się po tej plaży, można było obejrzeć nieistniejący już port. Muzea to drugi fajny kierunek dla rozszerzonej rzeczywistości. Otóż w momencie, kiedy muzeum nie jest w stanie odtworzyć niektórych eksponatów, bo na przykład materiały, z których ono było zbudowane, są niedostępne, lub odtworzenie tych elementów jest wyjątkowo kosztowne, albo po prostu w muzeum nie ma miejsca na to, żeby na przykład postawić wóz pancerny, który zajmuje strasznie duże miejsce, lub jakiś samolot, my umieszczamy specjalny znacznik, który może zostać wydrukowany na papierze, przyczepiony do podłogi, postawiony na postumencie lub umieszczony na ścianie i po skierowaniu telefonu w stronę znacznika pojawia nam się ten wirtualny przedmiot. Kończymy już projekt, który robimy z jedną z największych, najbardziej luksusowych sieci hotelowych na świecie. Tworzymy platformę, która jakby wizualizuje jeden z ich nowych kompleksów hotelowo-apartamentowych. Jedna z największych światowych sieci w Ameryce stworzyła trochę podobny projekt, ale bardziej na bazie stricte prezentacyjnej. To znaczy otworzyli w Nowym Jorku, na środku miasta, takie budki, do których można było wejść i przenieść się do kilku z ich hoteli i po prostu zobaczyć, jak one wyglądają w środku. A jak może wyglądać wirtualna rzeczywistość w przyszłości? Za jakieś 20-25 lat będziemy mieli w ciele specjalne nanoboty. Raymond Kurzweil, amerykański naukowiec, pisarz i futurolog. Mikroskopijne roboty połączone z naszym systemem nerwowym, które będą wspomagały wirtualną rzeczywistość. Dzięki nim będziemy mogli przeżywać niezwykłe doświadczenia, zwiedzając wirtualne Taj Mahal albo śródziemnomorskie plaże, a nawet miejsca, które tak naprawdę nie istnieją. Będziemy też mogli spotkać innych ludzi. Przed takim rozwojem wydarzeń ostrzega nas popkultura. Poczynając od filmów takich jak Matrix, jest to jakieś zagrożenie. To jest tak naprawdę technologia, której wykorzystanie zależy od nas. Możemy ją wykorzystać do tego, aby nigdzie nie ruszać się i zwiedzać cały świat z jednego miejsca, a możemy ją wykorzystać po to, aby w jakiś sposób wzbogacić te nasze przeżycia. Takie wirtualne podróże może i będą tańsze, może i będą wygodniejsze, ale nawet najnowocześniejsza technologia nie zapewni nam pięknej nadmorskiej opalenizny. Przynajmniej na razie. O wirtualną rzeczywistość w turystyce pytał Mariusz Krzemiński. Państwo sobie wyobrażają, że państwo będą mieli takiego własnego, prywatnego nanobota? Cokolwiek to znaczy? Jakoś jeszcze do mnie nie dociera. Za 15,5 minuty będzie siódma. Teraz coś, na co mogą państwo głosować. Też odrobinkę wirtualnie, bo przez stronę internetową. To jest utwór, który znajdą państwo w zestawieniu na listę przebojów programu trzeciego. Wczoraj sprawdzane było. Idą jak burza. Są coraz wyżej. Może warto się zastanowić. Kabaret Hrabi. strasznie. Dlaczego mnie? Bezbronną właśnie. Podtrąć, że inną go błagałam, a on mi na to. Spadaj, mała. Dlaczego śmi więc to uczynił? Wierzyłam przecież mu jak świni. Dawał mi wiecz przeklęty słowo, lecz mi wierności nie dochował. Andrzeju, Andrzeju, recy, recy, jeju, łajdaku przeklęty, ci go nie warto. Piątek był wtedy tuż przed czwartą. Najgorszą w obóz wybrał porę. Mógł w poniedziałek albo wtorek. Połowę piątku wieprz, knur zwierz mi popsuł. W sobotę wyłam bez detoksu. Dopiero przy niedzieli wreszcie się pogodziłam z tym nieszczęściem. Że to było o miłości. Może tak jeszcze troszkę nie takiej cudowny, jak powinna być, ale było miłości za 10 minut. Siódma to kabaret Hrabi Song Porzuconej. Idą naprawdę mocno na liście. Proszę zajrzeć na stronę internetową i oddać głosy. Jeśli państwo oczywiście... A skąd wiesz, że idą mocno? Są takie przeczucia. System komputerowy podpowiada. A, nie, no to tak. To zdaje się, że na pierwszym. 71335. O, ktoś tu napisał, że jak usłyszał o wirtualizacji destynacji, to mu się przypomniało, że polisa niedługo ekspiruje. No, trzeba na to uważać. Takie przecieki były. Patrz, no jak to dobrze, że słuchacze Trójki wiedzą, jak głosować na listę, prawda? Tu nie ma żadnych pomyłek, że książeczka była za gruba, że na każdej kartce należało oddać głos, jak kiedyś PKW namawiała, a potem rzeczywiście okazało się, że kartki są książeczkami. No i powstał cały bałagan. Zresztą prasa dzisiaj pisze, dlaczego tak wiele głosów oddano nieprawidłowo. Zastanawiają się nad tym gazety. Do wyborów wrócimy pod koniec przeglądu prasy, ale najpierw też się szykuje rewolucja i aż strach pomyśleć, co będzie, jeśli tutaj zawiedzie system komputerowy. No ale trzymamy kciuki, bo Poczta Polska założy wszystkim elektroniczne skrzynki. To wstęp do skanowania naszej korespondencji. Polecony wyślemy z komputera, pisze dziś Gazeta Wyborcza. No, jest wyjątek, bo na przykład odręczny podpis jest wymagany w sprawach sądowych i takich przesyłek e-poleconym nie załatwimy. Ale e-list polecony będzie o kilkanaście procent droższy od swojej papierowej wersji. Trzeba pamiętać o tym. Nadawcy odpadnie jednak kopertowanie, adresowanie, odręczne wypełnianie potwierdzenia nadania, kupowanie znaczka i spacer na pocztę. Czyli kupowanie, spacerowanie, skrzynkowanie, to wszystko odpada. Przepraszam, że tak spytam, być może to pytaj. Nie jest rozsądne pytanie, ale czy będzie można mieć taką opcję pod tytułem perfumowana papeteria? Mhm. Wyślij pytanie e-mailem. E-mailem? Wszystko ci na pewno opowiedzą. List przyjdzie e-mailem, o tym dziś pisze Gazeta Wyborcza na stronie 16 i to rzeczywiście zapowiada jakąś rewolucję. Zobaczymy, poczekamy. O przesyłkach też jeszcze? Tak, z ostrożnością. Ewolucja raczej. No, ale znowu E. Ewolucję po prostu zapowiada. Dziennik Gazeta Prawna pisze z kolei o tym, że, uwaga, to jest bardzo rzecz ciekawa, zamawiający, który nie odebrał paczki z zamówionym towarem, za którą miał zapłacić za pobranie, klientka, która często odsyła buty z internetowego sklepu, wkrótce trafią oni na czarną listę, to jest do krajowego ratingu adresów pocztowych, pisze dziś dziennik Gazeta Prawna w tekście Dyby dla uciążliwych klientów. Po krajowym rejestrze dłużników nadszedł czas na rejestr nierzetelnych kupujących. Powstała strona, na której sklepy internetowe sprawdzą, pod jakie adresy nie warto dostarczać zamówionych towarów, bo wrócą te towary. Działanie tego rejestru nie naruszą prawa o ochronie danych osobowych, tak twierdzą w rejestrze. W rejestrze można sprawdzić adres, a nie nazwisko. Kasując dane raz do roku, rozwiązujemy problem osób, które wynajmowały mieszkanie i pozostawiły po sobie kiepską historię pocztową, wyjaśnia Mateusz Wójcik z tej firmy. Jednak przedstawiciele portalu obsługującego e-markety mają wątpliwości, czy funkcjonowanie bazy nie będzie naruszało praw klientów. Temat zapewne do dyskusji, ale rzecz ciekawa dla sklepów internetowych prowadzących taką sprzedaż zapewne też. W dzienniku Gazecie Prawnej dziś więcej na ten temat. W tym samym dzienniku, jak już powiedziałem, pytanie, czy są podstawy do powtórzenia wyborów? 5 ekspertów, ja to tak sobie pozaznaczałem, 3 jest zdecydowanie za tym, że nie ma podstaw do powtórzenia wyborów, 2 jakby się nieco wahało ku remisowi, ale żaden nie powie wprost, że takie podstawy są. Zresztą Rzeczpospolita też to pisze, powtórki nie będzie, dodając, że taka sytuacja jest mało prawdopodobna. Kwestionowanie i unieważnianie może być w przypadku konkretnych radnych, wójtów, burmistrzów lub prezydentów, ale też kiedy wybory są przeprowadzone w poszczególnych okręgach i tam są nieprawidłowości. Co ciekawe, nie wiadomo, do którego sądu zgłosić zastrzeżenia o fałszerstwo wyborcze, jeśli chodzi o wybory na wójtów, burmistrzów, prezydentów. Nie wiadomo, czy do rejonowego, czy do okręgowego. Zwraca na to uwagę na trzeciej stronie w komentarzu Michał Cyrankiewicz. Poza tym jeszcze polityczny bój o wybory, tekst z Rzeczpospolitej. Prezydent Komorowski zapowiada takie zmiany w prawie, które doprowadzą do wymiany składu Państwowej Komisji Wyborczej. Komorowski zastrzegł, że nie zgodzi się na proponowane przez niektóre środowiska polityczne upartyjnienie składu PKW, czyli zastąpienie sędziów partyjnymi nominatami. Następstwem takiej decyzji byłoby kolejne oskarżenia o nieuczciwość wyborów, a pewnie nawet o ich sfałszowanie, stwierdził prezydent wczoraj Było to spotkanie w sprawie wyborów. Premier kończy z polityką miłości do opozycji. To też Rzeczpospolita. Przed drugą turą wyborów Ewa Kopacz przestanie unikać starcia z Prawem i Sprawiedliwością. To ma dać wygraną kandydatom Platformy. Czytamy w tejże Rzeczpospolitej w Gazecie Wyborczej. Także o tym, jak to wszystko wygląda i od strony prezydenta. Prezydent dodał, że potrzebna jest kadencyjność w PKW. Członkowie są praktycznie nieusuwalni dziś i rotacyjność przewodniczenia tak, żeby się przydała. Pisze o tym gazeta na stronie pierwszej. No i niektóre gazety zauważają dymisję Kazimierza Czaplickiego, czyli szefa Krajowego Biura Wyborczego. Między innymi fakt na pierwszej stronie. Mówiliśmy o tym w serwisie. Krystian Hanke, dziękujemy. To Poranna Prasa. Dzień dobry panu. Bardzo mi się spodobała wirtualizacja destynacji, o której Trójka dzisiaj mówi. Uważam, że to świetna idea. Powiedzmy, że chcę wybrać się do jakiegoś hotelu w destynacji, oczywiście wirtualnej. Zakładam gogle. No i od razu widzę wirtualnego karalucha w wirtualnie rozbebeszonej pościeli, wirtualnie niezmienianej od tygodnia. Podchodzę do wirtualnego okna, wyglądam na wirtualne zaplecze kuchenne, gdzie na przykład szlachtuje się wirtualną świnię. Świetna sprawa, od razu będę wiedział, żeby taką destynację wybrać bądź nie wybrać, w zależności od preferencji. No i proszę, spodobało się panu. A takie wirtualne FWP, tak to się nazywało? Tak to się nazywało. Za 4 minuty 7. Zapraszamy do reklamy. Czekasz na wyprzedaże? W Volvo mamy coś znacznie lepszego. W salonach Volvo czekają na Ciebie modele z rocznika 2015 w ofercie 2014. Dodatkowo do najchętniej wybieranego i najbezpieczniejszego SUV-a Volvo XC60 dostajesz wyposażenie warte 12 tysięcy złotych w prezencie. Więcej się nie zastanawiaj. Szczegóły u dealerów Volvo i na volvocars.pl. Krzysztof Komeda w Polskim Radiu. Nowa seria płyt Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Nagrania pierwsze 1952-1960 oraz muzyka baletowa i filmowa. Pierwsze dwie części kolekcji z muzyką wybitnego kompozytora i jazzmena już w sprzedaży. Albumy z serii Krzysztof Komeda w Polskim Radiu do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Jazz Forum, Jazz Press, Jazzarium.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej. Co zmieni się w umowach na czas określony i co na to pracodawcy? Czy zwolnienia grupowe to dobre rozwiązanie?